Dreiging speelt als nu, waarbij de nationale veiligheid van zoveel kanten onder druk staat. De AIVD maakt zich het meest zorgen over jongeren die door terreurbeweging IS worden aangemoedigd aanslagen te plegen. Ook is er meer gevaar van Rusland, dat zich volgens de geheime dienst steeds agressiever gedraagt. Huiseigenaren hebben vorig jaar een recordbedrag geld geleend om hun woning te verduurzamen. Het warmtefonds gaf voor ruim 500 miljoen aan leningen. En daarmee konden zo'n 32.000 mensen hun huis energiezuiniger maken. Bij het warmtefonds betaal je tot een bepaald inkomen geen rente. Schiphol strooit met aanbiedingen. En de kortingen zijn niet voor reizigers, maar vliegtuigmaatschappijen krijgen 10% korting vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Door de hoge kerosineprijs hebben de maatschappijen hogere kosten. De korting is voor een jaar en geldt alleen voor dagvluchten, omdat we niet meer vluchten in de nacht willen, zegt Schiphol. En als Ajax voor het Europees voetbal play-off wedstrijden moet spelen, dan gaan ze dat doen in het stadion van Volendam. In hun eigen Johan Cruijff Arena kan dat niet, want die is in mei verhuurd voor 10 concerten van Harry Styles. Ajax vindt het vervelend, maar snapt ook wel dat die concerten nodig zijn, omdat het stadion nou eenmaal geld moet verdienen. Het weer dan nog, het is zonnig en rond de 17 graden vandaag. Morgen begint grijs, daarna steeds meer ruimte voor de zon en dan rond de 19 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Dan de twee grootste files, de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en IJsselbrug. 16 minuten bij je reistijd optellen. En ook een ruim kwartier voor de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Lunette. Dat komt door de pech. En dan wordt er hier gecontroleerd op je snelheid. De A2 Echt Maastricht bij Beek 244,8. Dan staan ze op de A2 bij Oudekerk richting Amsterdam vanuit Utrecht 33,5. A4 richting de grens met België bij Bergen-op-Zoom 238,0. A29 Rotterdam-Dinteloord, Willemstad 101,6. A58 naar Bergen-op-Zoom vanuit Goes bij 125,0. En de A73 Venlo-Eg bij Montfort bij 10,7. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister? Het leukste deeltje van de maand. Nu bij Kruidvat alle Always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. En kans op een avondje uit cadeaukaart te waarde van 50 euro. Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Zou je favoriete radiozender ook kunnen beluisteren in je nieuwe sportwagen? Op je jacht? Of je eigen privé-eiland? Speel daarom iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenverlichting. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, yes, yes. De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. En welke DJ heeft voor komende maandag 538 Koningsdag knikkende knietjes? Je hoort hem zometeen en eerst aangekomen bij Ben LM. Dit is nummer 130 van Doe Maar. Radio 538. Het is dus toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Slecht is, kindje, maar zo mooi en minstens 17. Dag ergens op een feestje staat te draaien. En dan heeft hij dat gewoon nog steeds, hè? Ja, ik ben nog wel zenuwachtig. Ja, niet meer zo heel erg zenuwachtig als de allereerste keer natuurlijk. Toen kon ik echt niet meer praten of ademen. Oh ja. Maar ik heb wel nog gezonde zenuwen, zeg maar. Ja, en dat is de enige manier om zo goed te kunnen blijven, denk ik, hè? Brengt toch een bepaalde scherpte met zich mee. Armin van Buuren op 129. En daarvoor doe maar op 130. Zo, de Dutch 1000. We kunnen er niet omheen. Zometeen een ode aan pijpen in de lijst. En de volgende hit gaat over gemis. Stilte en dat toch een beetje knagende gevoel dat er niemand echt dichtbij komt. Hoe vol de wereld om je heen ook lijkt. Een nummer dat juist door zijn eenvoud binnenkomt, alsof je even alleen in een volle kamer staat. Ik voel me zo verdomd alleen. Danny de Munk. Draag toch allemaal de kleren. Val voor mij, wat allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel. Kinderen willen niet met me spelen. Noemen me raad en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nou doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schel dus alles. alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is van varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren, tot die oud weer terug zal zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Misschien als vader schipper is. Als hij weer terug is van de zee. Zegt hij nog eens, laatste sis, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het gelukkig vind. Maar hoe, dat is een groot probleem. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo. Ja, dit is dan toch gewoon een muzikale ode aan pijpen. Drugspijpen natuurlijk, ja. van de wereldberoemde Levi's 501. Jorden 501 van Bilabahir bij Roddy Flex. Op nummer 127. Zo, van Bartes zometeen tot Beverwijk. Kane tot Kudelstaart. Alles komt voorbij. En met een dikke pluim voor jou. Want ontzettend leuk samengesteld. Als je hebt gestemd via 538.nl. Dit is richting 538 Koningsdag. Waar je zometeen nog kans maakt op kaarten. De Dutch 1000. Met op nummer 126. Een hit die ja, toch sinds kort uit deze categorie komt. Het is zo begeer. Lekker tikken voor een keer. Oh, vreselijk, wat een grasveer. Het is toch op de bier hier? Lekker twee boksballen in je spoel. Ah, lekker Geertje. Dit is Maak Me Gek. 126. Je vraagt, zal jij me vergeten? Maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren. Nee, dit kan niet kapot. Sluit alle ramen en deuren. Vanavond gaat de sleutel in het slot. Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de wolken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar je vingers, je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek op de zon, het bezeten. Kom bij me vandaag. Vanavond zal je voor mij staan. Dan lach ik je toe. We weten wat er gaat komen, maar alleen nog niet hoe. Je laat het bloed sneller stromen. Sinds ik jou tegenkwam, die laat ik nooit er verdromen. Voor jou staat heel mijn hart in vuur en vlam. Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de wolken. Je mond, maak me gek, ja, de wolken die vliegen in het rond. Je maakt me gek, maak me gek van verlangen als jij naar me lacht. Maak me gek, met je vingers je zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak overdoen. Je maakt me gek, op de zon het gezeten. Kom bij me vandaan. Trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 125.

538. Stemmenjacht. Ja, op nummer 123 in de Dutch 1000. Zometeen gaan we door met Kane, Nielsen en Afrojack. Maar eerst, vele malen belangrijker op dit moment, Manon uit toch wel het Zon en 538 over Grote Breda. Dag Manon. Hi, hi. Zo, krijg je al wat mee van de 538-caravaan? Als ik er voorbij rijd, zie ik het. Mijn ouders wonen er vlakbij, dus hey. En hoe ziet het chasséveld eruit? Ja, druk. Begint wel aardig goed vol te worden zo. Leuk, leuk. Ja, de spijkers worden daar weer in de grond geslagen, want ja, snorbolletjes komt en we hebben extra veiligheidsmaatregelen nodig. Maar Manon, jij belt nu voor iets heel anders, de stemmenjacht. Hoe is jouw tocht geweest? Ja, de namen zijn al voorbij gekomen, dus ik wist het op een gegeven moment niet meer. En nee. Ik heb net ook nog last minute geswitcht. Och. Dus ja. Ja, even checken bij de jury. Zijn we nu al toegekomen aan gewoon de random namen? Dat je gewoon Willy van de Bakker kan noemen? Of zijn er nog een paar bekende, zijn een paar bekende mensen over? Oké. Okay. We gaan nog even luisteren, Manon. Ja. Komt-ie. Leuk. Heel even, zonder dat je al gaat verklappen. Wat deed je nou switchen? Meer de stem, de warmte in de stem. Een beetje dat heze. Ja. Wie is het? Ja, ik denk nieuwslezeres Annegien Steenhuizen. Annegien Steenhuizen. Die er volgens mij nu eventjes uit ligt. Maar ze is natuurlijk bekend van het NOS-journaal. Ja. En haar prachtige mooie hakken. Ja. 40.000 euro, Manon. Je bent nog nooit zo dichtbij geweest. Ja, spannend. Zal ik de jury erbij vragen? Ja, graag. Oké, komt-ie. Ja. Het antwoord is... fout. Wat jammer. Oh, zonde. Niet huilen, hè? Nee. Hey, je krijgt een hele mooie troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Als het maandag te druk wordt in Breda, kun je gewoon vluchten met een koffer. Ja. En wie weet tot de volgende ronde. Ja, super bedankt. Yes. De 538 Stemmenjacht. Eyes, they keep me torn inside. She runs like a river through me. Always you, eyes don't lie. Words may try, she comes like a mystery.

Afrojack heet. Er zijn liedjes die, die consumeer je, die hoor je gewoon even. En er zijn liedjes die je voelt. En dit is er zo één. Rotterdam zingt hem het hardst. Ja, daar is geen discussie over. Maar zelfs al ben je voor die ander en rol je nu met je ogen uit irritatie, heel misschien. Hé, er zijn de eerste fans al. Heel misschien doet dit toch wel iets. Want dit is toch groter dan een grasveld met 22 bezweten mensen? En zonder Lee Towers was dit in Nederland nooit zo groot geworden. Dit is You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, and a sweet silver song of a Ja. Wat heb je zo in het nieuws? Nou, dat Feyenoord op zoek moet naar een nieuwe algemeen en technisch directeur. Nee, ik zal die trouwens nog een keer draaien. Ja. Actuele Dutch Duizend, wow. You're Never Walk Alone op 119. En ook Job is erbij, wat gezellig man. Hey, 538, zit hier op de trekker, ben lekker aan het werk. Ik geniet van jullie muziek, ga zo door man, hè. Werk ze door. Lekker, en ook een nieuwe ronde stemmenjacht zometeen. Zometeen in de 538 Dutch Duizend. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar de mensen onbewust. I know what it feels like. I know what it feels like. Radio 538. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Pepsi, Royal Club, Rivella of Sursi. Alle flessen van 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Tessa Appels, een zak van 1 kilo, ook 1 plus 1 gratis. Dus nu snel naar Jumbo. Tot zo, dat is de ja van Jumbo.

Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een YouTuber heeft alsnog bekend dat hij een rol had in de dodelijke schietpartij.